राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 25 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम स्वाद है। इसमें विचार करें तो ये नहीं में है बुद्धि है का तोता है विद्यमान, जिसमें कोई विकार नहीं हो, नित्य निरंतर विद्यमान रहे, उसका नाम है। और संसार एक क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होता है, एकदम निरंतर, सिवाय परिवर्तन के कोई तत्व नहीं है, हरदम जा रहा है। किस तरफ? अभाव की तरफ, मौत की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है निरंतर, किसी क्षण भी स्थिर नहीं होता जा रहा है। तो यह है कैसे? तो ये संसार जो है दिखता है, ये है परमात्मा है, संसार नहीं है। इसी को नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ये कहा। असत भावान विदासत वस्तु की सत्ता नहीं है, उसका भाव विद्यमान नहीं है। तो संसार ये असत सत्ता है, इसका होना पना विद्यमान नहीं है। होना पर विद्यमान का है, ना रहा हरदम ही, होना पर स्थिर नहीं होता है, नाश हो रहा है। और है उसको कहते हैं ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत जो है उसका अभाव विद्यमान, वो भाव है। तो सत असत है दोनों का तत्वदर्शियों ने दर्शन किया है, तत्वदर्शियों ने देखा है, अनुभव किया है, इसको तत्व से जाना है। अंत दृष्टांत निष्कर्ष निचोर सार देखा है, मन अभाव तो अभाव रूप ही है, इनको भाव मानना गलती है, और परमात्मा का अभाव मानना गलती है। मनुष्य में प्राय क्या हो रहा है, संसार का तो भाव मानते हैं, परमात्मा के विषय में कहते है कि नहीं है पता नहीं, कहीं तो कहते है ही नहीं, कहीं संदेह गलत है, कई है मानने वाले ही कहते हैं क्या कहे, वो कैसे है कैसे नहीं है। तो ये संसार जो है मानते हैं ना, ये गलती है। संसार को नहीं मान, परमात्मा को नहीं मानते, ये गलती है। वो तो है परमात्मा, ये नहीं है। ये सांसारिक आदमी की ठीक जचती नहीं, नहीं कर रहे तो है प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष जिन आंखों से जिस मन बुद्धि से देखते हो, वो मन बुद्धि आंखें इसी मसाले की है, जिस मसाले का संसार है। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रसिदे अधम शरीरा, ये पांचों से रचा हुआ अधम शरीर है। तो पांचों से रचा हुआ होने से ये पांच भौतिक हुआ ना, तो ये संसार नाश हो रहा है, पांचों भूत अभाव में जा रहे हैं निरंतर। अपने ये देखते हम जी रहे हैं ऐसा भाव रहा है, परंतु जी नहीं रहे हैं। जितनी उम्र आई है उतने तो खत्म हो गई, वो तो मर ही गए, अब रू मर रहे हैं हरदम आकर बैठे। उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, वो जा रही है। तो इसकी इसका भाव विद्यमान है, इसका होनापन विद्यमान नहीं है। और परमात्मा का न होना पर विद्यमान नहीं है, तो यह वास्तव में देह और देही का वर्णन है। 11 से 30 तक देह और देही, तो देह तो असत है, इसका विद्यमान होना पर नहीं है, और देही है उसका असत बना विद्यमान नहीं है, वो असत नहीं, वो सत है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। ये गीता जी की एक विशेष शैली है, शास्त्रों में जितना पढ़ोगे उसमें इदंता से हो जाएगा, मानी ये सत है चेतन है आनंद रूप है, असत है जड़ है दुख रूप है, प्रकृति संसार वो सत है, ऐसे द्रव्य गुण सामान्य सर्व ऐसे पदार्थों को लेकर बढ़ेंगे। गीता का इससे समझना नहीं है, शास्त्रों का समझना है इदंता से। गीता चलती है ये जो मैं हूँ इस पर, मैं हूँ जो है ये मैं, ये तो है प्रकृति का अंश, हूँ है ये है परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश है उसमें तो अभाव नहीं होता, और प्रकृति का अंश है उसमें भाव नहीं होता, होता नहीं है, परंतु दिखता है कि मैं हूँ, अपनी सत्ता दिखती है, तो सत्ता मैं की नहीं है, संसार की सत्ता नहीं है, ये प्रति प्रवाह प्रवाह जैसे उत्पत्ति और प्रलय होता है उसके बीच में स्थिति कहते हैं, तो स्थिति किसका नाम है, जो प्रलय की तरफ जाने वाली गति है प्रवाह है उसको स्थिति कहते हैं, स्थिति में नहीं थी वो गति उसको प्रवाह कहते स्थिति कहते हैं, उत्पन्न स्थिति स्थिति प्रलय, तो वो हरदम प्रलय की पर्व है, पहले उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होते हैं, फिर उत्पत्ति प्रलय होता है, फिर उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय उत्पत्ति प्रलय है, निरंतर अभाव होता है, अब उसको है कहा जाए संसार को तो कैसे कहे, एक समय थे नहीं रहता, तो इसमें जो है वो परमात्मा का इसको है, इसका संसार का है पड़ा नहीं है, संसार के ऊपर है पड़ा कर दिया है। एक बात आती है विचार में, ये संसार है नहीं है, है संसार, मानो है तो है ऊपर संसार दिखता है, अपने मानते संसार है, संसार तो नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है, नहीं है वो तो दिखता प्रत्यक्ष, है दिखता नहीं, है दिखे कैसे, देखने के औजार नहीं के ही है, जैसे आंख से रूप दिखता है कान से रूप नहीं दिखता, ऐसे मन बुद्धि इंद्रिय संसार की होने से इसे संसार दिखेगा, किस जाति का ही है, कान से शब्द सुना जाता है आंख से नहीं सुना जाता, सजाति से देखते हैं तो इंद्रिया अंतःकरण उसी धातु का, जिस धातु का संसार जिस धातु का संसार उसी का अंतःकरण इंद्रिया, तो अंतःकरण इंद्रिया से संसार दिखेगा, अगर कैसे दिखेगा, ये दिखेगा, आप स्वयं देखो तो दिखेगा, स्वयं मैं हूँ, हूँ है ना, हूँ ये है का अंश है, परमात्मा जो है उसका अंश है हूँ, तो हूँ अंश हुआ नहीं, किंतु मैंने पकड़ा, मैं को पकड़ लिया तो मैं हूँ हो गया, तो मैं है ये अपरा प्रकृति है, और हूँ है ये परा प्रकृति है, भूमिरापो धलो वायु, मैं ये परा प्रकृति ये मिल गया, इसको जड़ चेतनिक ग्रंथ ही कहते हैं, तो जड़ता क्या है, ये जो ग्रहण करता है मिल जाए ये जड़ता है, अरे त्याग ये चेतनता है, त्याग किसका है, जो जो वास्तव हमारा त्याग कर रहा है, त्याग किसका करना है? जो कि हमारा निरंतर त्याग करता है उसका त्याग करना है, और निरंतर हमें जो रहता है उसको रखना है, रहता है उसको रखना है, जाता है उसको त्याग करना। बात तो ये, परंतु वो है उसने ये तुम धारिये थे जगत, उसने जगत को धारण कर लिया, मनुष्य जगत है, ये जीव रूप जो परमात्मा का अंश है इसने जगत को धारण किया है। जगत ना तो है परमात्मा की दृष्टि में, ना है आत्मा की दृष्टि में, ये जीव भूप जो अजीव रूप है इसने संसार धारण किया है। महात्मा तो वासुदेव सर्वम है, तो वासुदेव तो वासुदेव दृष्टि वासुदेव है, महात्मा दृष्टि वासुदेव है, ये जीव भूत जो परमात्मा का अंश है उसने जगत उदाहरण कर रखा है। तो चार कहां से करेगा, अहम से, ये मैं से दान हुआ है, तो मैं से संसार पैदा हुआ है, ये मैं से, मैं से अगर विमुख हो जाए तो संसार का पता ही नहीं, मैं से विमुख होना है और कुछ नहीं करना है, मैं इसे विमुख हो जाए, ये अहम नहीं है। अहम से विमुख होते ही स्वतः निर्वासना आ जाएगी, निर्वासना आते ही संसार लोप हो जाएगा। है ये परमात्मा परमात्मा रह जाएगा, खास ये काम करना है मात्र प्राणी के लिए, जिसमें मनुष्य के लिए खास मैं पण उधर रह गया, इसे विमुख हो गई है, तो मैं पण से इधर तो संसार उधर परमात्मा है, तो मैं का ये संसार है, मैं का जिसमें भान होता है, निर्मम और निरहंकार, मैं और मेरा होता है, ये मैं और मेरे का त्याग है, संसार त्याग करना है, मैं मेरे का त्याग करना है, और त्याग कुछ नहीं करना है। मैं करके शरीर मानते हैं तो ये शरीर नहीं है, मेरा कर संसार मानते हैं ये नहीं है, मैं मेरा ऐसे रहा तो इस मैं मेरे को मैं मोर तो नहीं माया जीव वस्तु ने जीव निकाया, वो ये कहते हैं कभी साहब कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी, मैं मेरे को जेवड़ी कल बंदी संसार दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार, वो मैं मेरा नहीं है भगवान है, भगवान में मैं मेरा नहीं है, यही एकदम धारिये थे जगत, इसने मैं मेरा धारण किया जीव ने, मैं और मेरा, मैं और मोर थे माया जीव की ने जीव निकाया, ये मैं मेरे में फंस गया मुक्त है, ना मैं है ना मेरा है, तू है और तेरा है बस, भगवान को कह दिया नाथ है बाप का, इस बात को कह सब भगवान का है, मैं भी भगवान का, सब भगवान का, और भगवान मेरे और मेरा कुछ नहीं, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान का, भगवान मेरे, आनंद हो जाएगा। तत्व से देखा जाए तो परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही वही पूर्ण व्याप्त कण कण में वही है परमात्मा है, वही है, ये है नहीं, एक क्षण भी नहीं है जा रहा, उस है परमात्मा को ही पकड़ना है उन्हें, जो है पकड़ा हुआ है सदा है को स्वीकार करना है, और नहीं नहीं नहीं उसे विमुख होना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति है, नित्य ही निवृत्ति जिसकी होती है उसी की निवृत्ति करनी है, नित्य निरंतर प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है, कैसी मौज की बात है, शरीर और संसार निरंतर जा रहा है अभाव में, और परमात्मा ये जो निरंतर रह रहा है तो सब कुछ है परमात्मा का, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना है, हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, हमारे परमात्मा है। मेरे तो मेरे फिर गोपाल दूसरा न कोई, मेरी परमात्मा मेरा और कोई नहीं, निहाल हो जाओ, मेरे तो परमात्मा है और कोई मेरा नहीं है, मेरा नहीं मेरे लिए नहीं। संसार की सब चीज संसार का पूरा, इसमें तीन बात है, ये संसार के अर्पण कर दो तो कर्म योग हो जाता है, और संसार का कारण प्रकृति उसके अर्पण कर दो तो ज्ञान योग हो जाता है, और मालिक के अर्पण हो तो भक्ति योग हो जाता है। सबका मालिक भगवान है, परारा परा प्रकृति है सबका ही, तो भगवान की चीज है भगवान को दे दो, अपना कुछ नहीं है अपने मोह ले जाओ, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ लेना नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, संसार पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, संसार से हमें लेना कुछ नहीं है, संसार से हमारा चाहिए कुछ नहीं है, संसार की सेवा करना है। क्यों करना है संसार की सेवा, क्यों करने के ले लिया ना संसार से, शरीर इंद्रियां प्राण को अपना मान लिया, इस वास्ते ये पीछा भगवान को लुटा देना संसार को, इसी बार संसार की संसार को दे देना है, घर की नहीं है उसी की चीज में, तो अधिक भगवान की चीज भगवान दे दो, संसार की संसार दे दो, मुक्ति हो जाए भगवान की, भगवान अरे भगवान को अपना मानो भक्ति हो गई, और आप अलग हो जाओ ज्ञान हो गया, आप अलग हो ज्ञान हो गया, भगवान भी हो जाओ भक्त हो गया, ये बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे घर और कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, एक क्षण भी नहीं चलता जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, आप हम पर जानते नहीं थे वियोग था, और संयोग वियोग आ गए चले गए, मिल गए चले गए, एक दिन चले जाए तो फिर पीछे मिलना है ही नहीं, तो नित्य वियोग रहता, संयोग नित्य नहीं है। भूल क्या होती है, संयोग को चाहते हैं, संयोग रहेगा नहीं, संयोग रहा नहीं, ये तो संयोग वियोगम योग सुनते, संयोग से वियोग करना योग है, समतम योग समता करना योग है, तो है परमात्मा है नहीं, सितरे हरदम है, शरीर इंद्रिया नहीं है, नहीं व्यस्थित नहीं है अपना, नहीं व्यस्थित रहेगा तो नहीं हो जाएगा भाई, पुरुष की सेवत है पुरुष होते, नार की साथ है नार हो, पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है गति प्रपंच सारा, ये गति प्रपंच सब अच्छी है प्रकृति है, निर्माण परमात्मा पुरुष है, तो पुरुष की सेवत है पुरुष ही होते है, नार की सेवत है नार हुई, शरीर की मुख्यता ले ली शरीर है, ये गलती हुई है, शरीर मुक्तता नहीं, मुक्तता तो आपकी है, शरीर धारण किए आपकी खुद की मुक्तता होने पर आपका है, शरीर का होने पर नहीं है, शरीर तो निरंतर बदल रहा है, निरंतर कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर बदलता ना हो, गंगा जी का प्रवाह रात दिन चलता है, छिप कर आप जाओ रात में तो पड़ेगा, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, कोई पता हो ना हो, मतलब नहीं है। ऐसे संसार सब मौत में जा रहा निरंतर। एक दिन कहते मर गया, अरे मरा क्या, तो पेट में तुमसे मरना शुरू हुआ है, जाते जाते जाते आ जाने का समाप्त हो गया। और है सुना है ये बात है। तो संसार से विमुख और सन्मुख भगवान के हो जाए। सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। संसार की तरफ सन्मुख होते ही अनेक पाप हो जाएंगे, दुख हो जाएंगे, संताप हो जाएगा, जहन हो जाएगी। संसार से विमुख और भगवान के हुए तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सूर्य से अनुभव, सूर्य से पर विपरीत होते ही अंधेरा, और सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश। परमात्मा मेरे में परमात्मा प्रकाश प्रकाश आनंद या संसार मेरा शरीर मेरा अंधेरे अंधेरा। आप तो स्वयं चेतन शरीर को जड़ को मुख्य की गलती हो गई। संसार की सेवा में लगा दो कर्म योग, संसार त्याग करो ज्ञान योग, भगवान में लग जाओ भक्ति योग, जिस किसी में लग जाओ। अब बात पूछ कोई आती हो, मैं भगवान का मौज हो जाएगी। आप हो जाए अपनी पंचायती करो, हम भगवान का हूँ, अब भगवान की पंचायती रहेगी, वो मिटावे न मिटावे, धनी करे धनी करे, अपनी क्या मतलब है। अब तो आपसे मिट गई, भगवान को दे दी रह गई। कन्या दे देते हो तो कन्या की चिंता मिटी जाती है, ऐसे अपने आप को दे दिया तो अपने आप चिंता नहीं। अब मिटावा न मिटावे क्या मतलब, मिटे वो क्या रह जाए ही नहीं, मिटा बंदा रह तो मिटावे। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बहुत बढ़िया चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक पुराने सज्जन का घोर अभिमान किया गया है, अपमान किया गया है, नाम लेने उचित नहीं। आप कृपा ऐसा करो कि थकी दोनों को शिक्षा एवं शांति साल भर कर व्यक्ति नाम ऐसा है। तो भगत अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, किसी का भी कभी अपमान न करो। देखो एक मार्मिक बात बताएं, आप जो नहीं चाहते हो वो किसी को मत दो। आप अपमान नहीं चाहते हो तो अपमान किसी का मत करो। आप आदर चाहते हो तो सबका आदर करो। जिसमें दो चीज है, एक हम चाहते हैं वो दो, एक हम नहीं चाहते हो मत दो। इसमें हम चाहते वो देने में तो जोर ज्यादा आएगा, पर हम नहीं चाहते वो मत करो, ये सुगम है, दामी है, श्रेष्ठ है। हम अपमान नहीं चाहते हैं तो अपमान किसी को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी का भी अपमान। देखो सजीव तो अपमान चाहते नहीं है, निर्जीव चीज है ना ये, इसका भी अपमान नहीं करना है। बेअसर पड़ा है, मैंने देखा है, बर्तन एक तुम्हारी कट कमल तम्बा, उसका निरादर कर दो फूट जाता है। निरादर कर दो चीज बेकुल हो जाती, आदर को ठीक हो जाती। दिल का नहीं है, बात ऐसी है। कुत्ते को भी पुरस्कार हो रहा जीव जाएगा, तुम्हें नाराज हो जाएगा। तो किसी का भी अपमान नहीं करना, जिसमें मनुष्य का तो कभी नहीं करना, कभी रहेगा भूल के हो गया तो एकांत में पगा पड़ कर माफी मांग रहा हूं, और वो माफी दे देगा उसको, पर सच्चे हृदय से मांगो माफी। सच्चे हृदय की माफी है, कच्चे हृदय की माफी जानते हो क्या सच्चे? अब फिर कभी न करो तब माफी मांगना है, माफी करो फिर अपमान करो तो माफी मांगना हुआ ही नहीं। एक अच्छी बात है, नकली बात है। सच्ची बात तो है, माफी मांग ली इसका अर्थ हुआ अब कभी अपमान नहीं करेंगे, ये सच्ची सदा के लिए। कभी कभी ऐसी बात होती है कि हम माफी मांगते हुए माफी करते नहीं। आपका हृदय बिल्कुल सर हृदय से माफी चाहते हैं तो आपकी माफी हो जाती है। माफी करना मामूली काम नहीं है, बड़ी शूरवीरता का काम है। सुनिए, माफ कर, और माफी मांगना भी कार्य का काम नहीं है। अपने दुख से बचने के लिए माफी मांग लेता है आदमी, अपने दोष के कारण अपने दुर्नीति के डरता हुआ, वो माफी बढ़िया नहीं होती। माफी मांगने का कि किसी का कभी अपमान नहीं करेंगे, मन ये अपमान करना खराब है, चीज अच्छी नहीं है, इस वास्ते त्याग करना है। समझे? डरता हो माफी हर एक मांग लेगा, लोगों से डरता मांग लेगा, परलोक से डरता हुआ दंड के डर से मांग लेगा, वो भी अच्छी अच्छी बात है, परंतु असली माफी मांगने पर शुद्ध हो जाता है आदमी, निर्मल हो जाता है असली माफी मांगने पर। अरे माफी कर देने वाला भी निर्मल हो जाता है, वो आशावक बात है शेर जी। थोड़ी देर लग जाए समझ हो गए, ज्यादा ही बात शेर जी ने सुनाई थी आशाओं की बात। मैं नहीं आता, पहली पुरानी बात है, आशा गए थे वहां व्याख्यान हुआ, उसमें व्याख्यान में कहा कि एक आदमी का भी तिरस्कार किया, अपमान किया, दुख दिया तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, सबका आदर किया। शेर से दृष्टांत दिया कि मेरे सब श्री पूजा करे, आदर करे, फूल चढ़ावे, माला चढ़ावे, एक अंगुली को काट ले तो क्या मैं राजी हो जाऊंगा? ऐसे किसी का अपमान किया तो भगवान राजी नहीं होंगे, किसी का भी अपमान किया तो भगवान राजी नहीं होंगे। और तो भगवान का आदर किया, नाम किया, सब किया, बड़े एक प्राणी का अपमान किया तो इतना भगवान काट दिया ना। भगवान पूर्व तो सांगो पांव संसार मात्र होने से होता है, कल्पसा ने पहला गार पहला गार पहला अवतार हुआ है संसार रूप विराट रूप से, तो भगवान का स्वरूप है, शब्द ईश्वर रूप है। तो इतना किसी को अपमान किया तो भगवान का उसका कल्याण नहीं होगा। तो ये दो बैठे थे पास में, उसने कहा साग मैंने तो इनका अपमान किया, इनकी शिकायत नहीं किया है, अरे मुक्ति में तो बूढ़ा वहां मरने को चला, मर मुक्ति चाहिए तो क्या माफी मांग लो। माफी करो वो कहने के बहुत दुख दिया है, आर सीधा हुआ है, माफी कैसे देना है, बहुत ऐसा किया है तो वो डरता रहे मैं क्या करूं। तो शेर जी ने कहा मेरा स्वभाव नहीं है, मन में तो उस पीठ ठोक रही है, ऐसा मेरी आदत नहीं है, उनका थे तो निर्दोष रहा, धन माफी मांग ली नहीं करते होगी। अर्थ क्या हुआ कि माफी मांगने भगवान माफी कर देते सच्चे हृदय से व्याकुल होकर, मैंने बहुत गलती करी, अपमान किया, ऐसा दुख करके जो माफी मांग लेता है माफी हो जाती है। तो ऐसा देख रही कह दिया तो उस अधिकारी तो हमारे पास तो उस अधिकारी तो हमारे पास ले गए, तो ये तो गरीब हो गए। तो वह पहले यह बात कही कि मैं माफी नहीं दूंगा राजीव उसे लकड़ा में तो साथ ही जा रही शेजी ने साथ तुझसे नहीं ले जाओ बैर सी साथ क्यों ले जाओ तुम्हारे तो छोड़ दी अब घबरा कि मैं छोड़ दू बिल्कुल आप ही छोड़ दो लोग तो यू कहते हैं कि मैं लकड़ा में जा रही जबकि लोग कहते हैं जिन ले जाओ शेजी नहीं करेगा साथ सोच सोचेगा ऐसे ही स्कूल है उसका तो वही बाबू मां को तो ठीक है तो राजी का हो गया वो लड़का मैं उसका बेटा बैठा था वहां कि माफी मांगे जगह प्राण गया ब्रह्मांड फूट करके बड़े सी बात है तो मामूली बात नहीं माफी मामला जो जोगी का प्राण जाता है प्राण छूट ऐसे प्राण गया तो अपने विदेश है साफ माफी कर देनी चाहिए उन्होंने हृदय से माफी मांग लेनी चाहिए किसी का अपमान किया दोष की बात है अपने तो निर्मल हो जाओ भाई निर्मल होने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाए उसके लिए ही हम सत्संग करते हैं भजन करते हैं जप करते हैं मोल हो जाए ज्ञान हो जाए इस बात अपने को मनुष्य मामले बढ़िया नहीं थे एकांत मामले अपना मनुष्य मामले शूर भी तो ज्यादा चाहिए बल बहुत विशेष बहुत विशेष शुद्धि होती है निर्मलता तो माफी मांगना भी शूर भी था माफ कर देना भी शूर भी था डर कर माफी मांगो माफी नहीं मांगो माफी बिल्कुल माफी बिल्कुल कभी नहीं हो उसको कभी दुख न हो ऐसे कर देना बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही उत्तम है अपना अंतर्ग्रह निर्मल हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता है वो निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट सन सिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा इस साधन दिखते है ना वही देखा तो बहुत निर्मल होते हैं शुभ शुभ भगवान चित्रकूट में रहे तो देवता आए कि आपने कृपा कर दी ऋषि मुनि आए कि आपने कृपा भजन स्मरण करेंगे कुल की रात आए प्रकरण लंबा लिखा गोस्वामी जी ने देवताओं को छोटा सा ऋषि मुनि को छोटा सा और उनका बहुत लंबा लिखा भगवान खुशी बहुत जिन पितु बालक बहन पतन किरातन के सुने तू बालक बहन छोटा बच्चा तोता तोता बोले जोड़ी में गोदी भिजियो भगवान सुन हम तो परिवार के सहित है महाराज हम आपको सेवा करेंगे आपको शिकार खिलाएंगे आपको झरना दिखाएंगे आपको जंगल दिखाएंगे पग पग हमारा देखा हुआ है आप सब आप बताएंगे आपको सेवा करो हम सेवक परिवार समेता सुन आश देता वहां भी है क्या है आप सब कुछ न करना बड़ा लंबा प्रकरण है तो ये सरलता प्यारी बहुत है भगवान को सीधा है सरलता में निर्मल मन सरलता सरल स्वभाव मन को दिलाई यथा लाभ संतोष दाई सरल स्वभाव मन को दिलाई आजकल के लोग उसको मूर्ख कह देते हैं सरलता को मूर्ख कह देते हैं अच्छा आप भी माफी कर देना मेरी भी माफी कर देना अब दोनों ही ठीक कर दो साफ कर दे आप ही सभी माफी कर देना भाई मैं तो जब व्याख्यान देता हूँ ना तो बड़ी कड़ी कड़ी बातें कर देता हूँ ताड़ना कर देता हूँ आप लोग माँ का काम करे उसका अपमान करना आवश्यक होता है, तो कोई ऐसा ही काम करे गड़बड़ी करे ना, अपमान करना उचित नहीं है। कोई गड़बड़ी करे तो उसका अपमान करना उचित नहीं है, उसको आश्वासन देना चाहिए। गड़बड़ी करे तो भाई ऐसा काम नहीं करना, प्यार से करना चाहिए। प्यार से प्यार से नहीं माने तो कोई हर्ज नहीं है। प्यार आपका प्यार असली नहीं है, जो प्यार को न माने किसी की ताकत नहीं है प्यार को स्वीकार करने वाले, किसी की ताकत नहीं है। प्यार ऐसी चीज है, आप मत मानो हम प्यार करेंगे, आप कितना देर से देर होंगे, ताकत नहीं है आप में, कुछ नहीं रह जाओ बताए। प्यार को ठुकराने का किसी की ताकत नहीं है, है? उन्हें कारणों से यह जिसका अपमान हो जाए उसको समझना चाहिए कि पाप नष्ट हो गया, हमारे हमारा दोष नष्ट हो गया, हमारा पाप नष्ट हो गया, हम निर्मल हो गए। कपड़े को नांद में उबाल करके पसंद रहे में क्या करें, साफ हो जाए वो क्या करे, सहन हे नाथ हे नाथ कर वो क्या करे, हे नाथ हे प्रभु मैं हूं तो लायक नहीं हूं, पर तो मैं कहूंगा मेरे साथ जाता नहीं मेरा, क्या करूं, ये नाथ ही नाथ भगवान से पुकारो भाई, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, और क्या करें, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ करो। आखिरी तो भगवान को पुकारना ही है, और ऐसा कोई है नहीं। उमा राम सम हेतु जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु को है, उसको पुकार सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। और बढ़िया चीज इससे और है, इससे बढ़िया में आश्रय आ गया, इससे बढ़िया क्या होगा, भगवान ने पुकार से बढ़िया क्या होगा, इससे बढ़िया है। बढ़िया का मतलब बड़ी चीज है, बड़ी का मतलब कठिन चीज है, कठिन चीज है, भगवान से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जितने अपमान किया उसके पुनः पड़ गया है, बड़ी चीज है कि आपने किया तो मेरे तो पापा का नाश हुआ है, आप माफी करो। कसूर किया वो जिसका कसूर किया वो माफी मांगे, कोई मामूली चीज हो नहीं, बहुत बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी बताई बड़ी चीज आप माफ कर। विभीषण ने कहा है आपके आप पिता के समान हो तो भले ही वही मारा, राम भले भयत हो तुम्हारा, तो उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर्मियों करे भलाई, ये गोस्वामी मां लिखा है। सलाह देनी अच्छी सलाह देनी जब लात की मारी तो आप तो पिता के समान हो, कोई बात नहीं, उसका हित चाहना, अपने हृदय से उसका हित चाहे। हमें तो दुख हुआ सो हुआ, देखो द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया सोते हुए को अश्वत्था माने, उसको पकड़ लिया है भगवान, कहते ब्राह्मण मारना चाहिए नहीं, ये मारने लायक है, दोनों बात कभी समझे नहीं हो, फिर क्या कर किसे पूछो, कभी द्रौपदी से पूछो, अपना द्रौपदी का किया है ना, द्रौपदी के बेटे मारे महाराज, धनी द्रौपदी ने कहा मारो मत, बेटे के मरने से कैसा दुख होता है मैं जानती हूँ, ऐसा कृपा को दुख न हो जाए, माँ को दुख हो जाएगा, बेटा मरने से माँ को कितना दुख होता है, ये बात है महाराज, ये महानता ये विक्षमता है, देखो मारो। मेरे द्वारा सबका सब संतों को दुख हुआ है मेरे द्वारा, तो मैं आपसे सब संतों से क्षमा मांगता हूँ, सब क्षमा मांगो, मैं अब किसी को जो है संतों को दुख नहीं दूंगा। मेरे द्वारा जो अपमान हुआ है, दुख हुआ है संतों को, सबको हुआ है, जितने भी ब्रह्मचारी या मैन जी महाराज, नवल्लाम जी महाराज जिनको हुआ है, मेरे द्वारा सबको बहुत दुख हुआ है, तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। अब कभी जो है नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात है। अरे भाई निर्मल जितना कहा गया निर्मल होगा, लाभ ही लाभ है, नुकसान को नहीं। मेरी विचार है स्वामी जी की अब अपने द्वारा अब किसी को दुख नहीं दूंगा। अच्छा, बस ठीक बात है, सब माफ कर दो भाई, कहीं अमल नहीं है। संसार बहता हुआ दिखे तो ये दिखने लगता है, पर बाद में ये दिखना बंद क्यों हो जाता है और वापस संसार में स्थिति दिखने लग जाती है, कारण बताओ। पूछते है, देखो ऊपर नाम भगवान का नहीं है, ये देखना हरेक पत्र लिखना तो ऊपर भगवान का नाम लिखना, कोई काम शुरू करना तो भगवान को याद करना, इस पर भगवान का नाम नहीं है ऊपर, अभी सब याद करके भगवान का नाम लिखना। ये जो बहता हुआ दिखता फिर बहता नहीं दिखता, कारण क्या है इसमें? कारण एक ही बड़ा भारी है, इसे सुख लेते हैं, सुख लेना चाहते हैं, सुख लेते हैं, सुख लेना चाहते हैं। जहां सुख की तरफ दृष्टि गई कि आदमी अंधा हुआ, सुख भोग की तरफ वृत्ति जाते ही आदमी की बुद्धि मारी जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। कारण ये है कि पता ये दिखता है, बाद में ऐसा दिखता नहीं, बंद हो जाता, क्या कारण है, और वापस संसार स्थिति में दिखने लग जाता है, कारण क्या है? सुख बुद्धि, सुख लेने की इच्छा, सुख बुद्धि। सुख बुद्धि का सर्वथा त्याग कर दे तो संसार केवल नाश होता ही नहीं दिखेगा, भगवान का स्वरूप दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। देखो संसार को दुखालय कहते हैं और संसार को भगवान का स्वरूप कहते हैं, दोनों कहते हैं, तो दुखालय तो भगवान का स्वरूप नहीं, और भगवान स्वरूप तो दुखालय नहीं, तो संसार से सुख चाहता है उसे तो दुखालय है, और सेवा करता है उसे लिए भगवान है, ये फर्क है। संसार दुखालय किसके लिए है? जो संसार से सुख चाहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान आदर सत्कार आराम ऐसा चाहता है, उसके लिए तो दुखालय संसार, और सबकी सेवा हो जाए, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो जाए, ऐसी जिसकी इच्छा है भीतर से भगवान साक्षात। बढ़िया बात है, एक बात बताऊं, ये जो शेर जी की बात है आशा मारी, इस भागवत का बड़ा भारी महत्व है, ये लिखा मैंने महत्व त्रिपाठ में 14 वर्षों से महेश व्याह में बैर था, आ कथा सुनी ठीक हो गया, वैष्णव में सुना लग बैर था, कथा सुनी ठीक हो गया, आज कथा सुनी कहीं ठीक हो गया, सच्ची इस कथा में शक्ति है। हमारे मन में भी आ रही है, हमसे जितनी गलतियां हो गई हो या जितनी अवेलना हो गई हो, उसकी सुखी हम आपे, ये महत्व है इसका, जैसे गीता का महत्व है, भागवत का महत्व है, महत्व है जो लिखी बात मैंने देखा है, आज आपने देख लिया, कोई बात ही नहीं, बढ़ना भी नहीं आप भाई, तो ये में ताकत है। शेर जी ने ये कर वो क्या मरा जाए तो जाए लकड़ा में हमारे साथ है, इधर से साथ सुख से जब नहीं तो ये कह दे मैं तो हमारे साथ ही राख वासना रखो तो आरो ठीक हो गया। विचित्र बात, शेठानी बात बहुत विलक्षण है, आगे नहीं जानते। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी साधका भेदी बिरला होए। त्याग में साधु होता है उसको जान लेते हैं, पर गृहस्थ में जो साधु होता है उसको जानने वाले कम होते हैं, वो जानते नहीं। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, या गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो छिपे हुए का ज्ञान मेरे मालिक असली मालों के। कोई अपराध क्षमा मांगे, वो कहे कि हम आगे कभी नहीं करेंगे ऐसे, और उनका ऐसा विश्वास नहीं है कि ये नहीं करेगा आगे, तो उनको माफी कैसे दे? नहीं, माफी दे देना दे देनी चाहिए। ये मानते हैं कि वो कहता है मैं नहीं करूंगा अपराध, परंतु सुनने वालों को विश्वास नहीं होता कि नहीं करेगा, क्योंकि एक बार देखा है उसको, तो वो बने कुछ नहीं को माफ दे देना, माफ दे देनी चाहिए। खड़ा तुम सोचो अपने क्यों सोचे, अपने किसी को देखो दोष ना अपने में कायम करना चाहिए ना दूसरे में, आ एक नीति है। मैं दोषी हूँ इसमें दोष कायम नहीं, दोष हुआ मेरे से मैं दोषी हूँ नहीं मानना, दोष कोई हो सकता नहीं, दोष आगंतुक है, दोष नित्य नहीं है, इस वास्ते मैं दोषी हूँ अपने में नहीं। दूसरा ये दोषी है सर, अपने में तो किसी में दोष को आरोप नहीं करना चाहिए, दोष असत्य चीज है, दोष ठहरती नहीं, दोषी रहता नहीं, दोष टिकता ही नहीं, निर्दोषता नष्ट होती ही नहीं, दोष टिकता ही नहीं, नष्ट होने वाला ही है, इस वास्ते दोष का कायम नहीं करना कभी अपने में दूसरे किसी में भी। उसने ऐसा किया तो न जाने किस परिस्थिति में आरोप कर दिया है, दोष है नहीं, उसमें दोष नहीं है, ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा कोई मौका आ गया, उसकी गलती हो गई, तो किसी अपने से नहीं होती है क्या, मुझे दोष नहीं है, वो दोषी है ही नहीं, मूल में तो परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, चेतन अमल, अमल नाम किसका है, दोष है ही नहीं, अमल दोष है ही, चेतन अमल सहज अविनाशी, ऐसा दोषी है नहीं, दोष आगंतुक होता है, दोष दोष अनित्य है, नित्य है ही, दोष का स्वरूप नित्य नहीं है, नित्य निर्दोष अनित्य है। देखो एक बड़े में एक मार्मिक बात याद आ गई, निर्दोषता नित्य है, क्या भरोसा कि निर्दोषता के बिना दोष दिखता ही नहीं, चार दोस्त निर्दोषता के बिना दोष दिखेगा, कपड़ा साफ सफेद हो उसमें काला दिखता है तो काला दिखता है सफेद होने के कारण, सभी काला काला थोड़ी थोड़ी है उसमें, जिससे आपको दोष दिखता है वो तत्व निर्दोष है, निर्दोषता में ही दोष दिखता है, दोष से दोष नहीं दिखता, तो निर्दोषता जिसमें दोष उसमें ही निर्दोषता है, जो दिखता है देखता है उसमें ही है, निर्दोषता नित्य है, दोष अनित्य है, एकदेशी है, निर्दोषता सर्वदेशी है, व्यापक है, निर्दोषता में दोष दिखे कैसे, शंका हो तो बोलो, निर्दोषता के बिना दोष कैसे दिखेगा, दोष को दोष दिखता है, अंदर आप आंख में सब देखते हो, आंख का अंदर नहीं दिखता, सब चीज को आप देखते हो, मैंने आंख में डाला हुआ अंजन आंख किया हुआ काला हुआ आंख को नहीं दिखता, दोष जिसके नजीक होता है उसको नहीं दिखता, दोष दूर हो दिखता है, तो दोष दिखता है तो दूर है हमारे से, हमारे एक नहीं है, एक होता दोष दिखता नहीं, निर्दोषता से ही दोष दिखता है, इस वास्ते सत से ही असत दिखता है, असत में खुद दिखने की शक्ति नहीं है, असत से ही सत्ता दिखती है, असत की असत की सत्ता है ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, इस वजह से सत नित्य है, निर्दोषता सत्य है, निरंतर नित्य है। बोलो सभी माफ कर दो अपने, तो आज सभी सच्चे ये कहता है कि आप परमात्मा इनको माफ कर दो, इनको माफ तो तभी करना होगा जो इनको पूर्ववत रखा जाए, इनको निकाल दिया तो तो इनको वापस रखे यही माफ करना है या वैसे? अरे भाई माफ करना यही है, बता भाई माफ करना यही है क्या कि मेरे को रख लो, ये है क्या माफ का? नहीं, इस माफी मांगने में आशा यही है कि फिर ये साथ रखे। नहीं सानी, हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल इसमें किंचित मात्र नहीं था, इसमें किंचित मात्र नहीं है। मैं अपनी गलती के लिए कष्ट हुआ, मैंने गलती की ना, उसका सबको कष्ट हुआ, उसके लिए मैंने माफी मांगी, रखने के लिए माफी नहीं मांगी। हाँ जी, आपके सामने झूठ नहीं बोलता, रखने के लिए मैंने माफी नहीं मांगी, अपनी गलती की उसके लिए माफी मांगी है। फिर मैं तो सान जी इसके लिए नहीं मांगी, इसके लिए नहीं मांगी, मैं झूठ नहीं आपके सामने बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो झूठ मानता ही नहीं हूँ, इस वास्ते माफी मांग रहा हूँ। अब जिस भाई ने अपमान किया है वो भी माफी मांग रहे हैं। बड़ा बढ़िया ये मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा बढ़िया मौका। मौका बार बार नहीं मिलता है, समय चूकी पूरी का पछताने का बर्जा जब किसी सुखाने अवसर है। महाराज जी बहुत अपराध पग पग पर होते रहते हैं, व्यवस्था को लेकर और कोई बात को लेकर, बड़पन के अभिमान से सबसे क्षमा मांग रहे। आगे सावधान रहो भाई, उपस्थित है जो नहीं है यहाँ, माताओं का भाइयों का कई तरह से कोई मिलने जुलने में, कोई भी तरह की कई तरह की क्रियाओं में, मैं तो कई बार उनका हित सोचकर लाल कर अपमान कर देता हूँ कई बार। आगे शुरू मत करो भाई, आगे शुरू मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो क्या माँ अपराध मानती है? ऐसे महाराज मैंने किया, आप अपराध माने कृष्ण भगवान से जब बसरा चुना जाता ना, उसके बाद में स्तुति करी है तो कहता है, तो ब्रह्मा जी कह रहे, अब आप रंग क्या चीज बताओ।